godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Chory na koronawirusa, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem w Londynie. Sejm debatuje nad głosowaniem korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. W związku z zachowaniem niektórych kierowców eksperci apelują o czasowe obniżenie limitów prędkości na polskich drogach. Premier Boris Johnson został przeniesiony na oddział intensywnej terapii. Szef brytyjskiego rządu walczy z koronawirusem. Od razu przenosimy się do Londynu. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dobry wieczór. Stan premiera pogorszył się po południu, około 20 czasu warszawskiego. Decyzja o przeniesieniu Borisa Johnsona na oddział intensywnej terapii. Według Sky News premier jest przytomny, nie potrzebuje pomocy przy oddychaniu, przynajmniej na razie. Na oddział przyjęty został, tu cytat, w ramach środków zapobiegawczych. 15 minut piechotą, 5 minut samochodem, mniej więcej tyle dzieli szpital Świętego Tomasza, gdzie obecnie premier przebywa od Downing Street, gdzie przebywać powinien. Wystarczy pokonać rzekę dzięki mostowi Westminster. No ale dziś wieczorem ta realna odległość od Downing Street jest o wiele, wiele większa. Bezprecedensowa sytuacja w historii brytyjskiej. Zjednoczone Królestwo w gruncie rzeczy bez premiera. Jego funkcję przejąć ma szef dyplomacji Dominic Raab, ten sam, który jeszcze dziś po południu przekonywał, że premier ma dobry nastrój, no i że nadal realnie, aktywnie zarządza kryzysem. Z Londynu mówił Adam Dąbrowski. Dziękujemy za te relacje. Trwa wieczorne posiedzenie Sejmu. Izba zajmuje się nowym projektem Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Obrady obserwuje Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, na jakim etapie są teraz prace i jak przebiega dyskusja? Sejm przeszedł do trzeciego czytania projektu. Głosowane są poprawki. Zakłada on, że majowe wybory będą przeprowadzone wyłącznie korespondencyjnie. Marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu. Ten musi jednak być zgodny z ustaleniami konstytucji. Mowa więc o niewielkim przesunięciu, na przykład kilkudniowym. Projekt przedstawił Izbie Krzysztof Sobolewski z PiS. Mówił, że taki rodzaj głosowania jest stosowany coraz częściej na świecie. Proponowany projekt zakłada, że każdy z uprawnionych do głosowania w celu oddania głosu otrzyma swój pakiet wyborczy i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego. Nikt nie będzie musiał składać żadnych wniosków, zgłaszać potrzeby uzyskania pakietu wyborczego, czy też podejmować jakiejkolwiek aktywności dla uzyskania karty do głosowania. Posłowie opozycji mówili, że wybory w maju to igranie ze zdrowiem i życiem Polaków i złamanie konstytucji. Zdaniem Krzysztofa Bosaka z Konfederacji to odebranie Polakom praw politycznych do głosowania i do prowadzenia kampanii wyborczej. Nie jest prawdą, że macie dobry projekt. Dzisiaj przegraliście głosowanie, złożyliście drugi raz projekt w tej samej sprawie, który przerobiliście. Piszecie prawo na kolanie. Sam fakt, że przegraliście głosowanie w Sejmie, dał wam dodatkowe godziny, kiedy wasi prawnicy na kolanie poprawiali ten projekt, dopisywali do niego nowe rzeczy, których wcześniej nie było. Borys Budka zgłosił, że trzem osobom system zaliczył głosy inaczej niż zagłosowały w rzeczywistości. Odbył się konwent seniorów. Sprawdzono i nie stwierdzono błędów. Wszystko wskazuje na to, że Sejm jeszcze dziś zakończy pierwszy etap prac nad tym projektem i skieruje go do Senatu. Mówił Tomasz Zielenkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Prezydent Andrzej Duda zapewnia, że informacje o zawieszeniu lub ograniczeniu rządowego programu Rodzina 500+ w związku z pandemią są absolutnie nieprawdziwe. Podczas internetowego czatu na Facebooku podkreślił, że program, zwłaszcza w obecnej sytuacji, daje poczucie stabilności wielu rodzinom. Absolutnie nie ma takiego planu, aby w jakikolwiek sposób cokolwiek zmieniać na gorsze w programie 500+. On jest realizowany, on jest bardzo ważny dla rodzin i wszyscy mamy tego świadomość, że jest ogromnie dla nich ważny, zwłaszcza w obecnej bardzo trudnej sytuacji. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że rządzący nie zamierzają w żaden sposób także uszczuplić programu Rodzina 500+. Eksperci z dziedziny transportu apelują, by czasowo obniżyć limity prędkości. Jak tłumaczą, choć ruch na drogach jest mniejszy, rannych nie ubywa, którzy trafiają do już i tak mocno obciążonych epidemią szpitali. Łukasz Zboralski z serwisu BRD24 przyznaje, że w czasie epidemii na prawie pustych drogach kierowcy sobie mocno folgują. W całej Europie i zresztą na całym świecie, kiedy spadł ruch i ulice stały się dużo bardziej puste, ludzie zaczęli przyspieszać. Szybko jeździ, nawet tutaj widać, przejeżdża samochód, wyjeżdża z tunelu i tu jest ograniczenie do 30, a na pewno 30 na godzinę nie jedzie. Ta propozycja zmierza do tego, że w przypadku autostrad dopuszczalna prędkość nosiła 120 km na godzinę. Profesor Stanisław Gaca, jeden z sygnatariuszy apelu. Drogi ekspresowe to 110 km na godzinę, drogi jednojezdniowe ekspresowe 90 km na godzinę, na drogach zamiejskich do 80 km na godzinę, no i miasto 50 km na godzinę. Ciężkość wypadków wzrosła. Tych wypadków w tym roku tutaj jest to dużo niższa liczba. Komisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Natomiast jeżeli chodzi o śmiertelność, to te dane są podobne, jeżeli chodzi o rok 2020 i 2018, bo tu jest równo po 167 ofiar. No na pewno, bo ludzie widzą, że jednak jest pusto, a jak jest pusto, nie ma przed tą samochodów, to każdy lubi sobie docisnąć, tak? Apel podpisany przez ekspertów z uczelni i innych instytucji z całego kraju trafił m.in. do Ministerstwa Infrastruktury. Resort przyznał, że pismo wpłynęło w miniony piątek, ale zastrzegł, że jest jeszcze za wcześnie, by udzielić komentarza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na przeważającym obszarze kraju, tylko na północy i północnym zachodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane i tam, gdzie niegdzie możliwy słaby deszcz, maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. No a teraz 6 minut po 22. Zostań w domu z Trójką. Apelujemy o to do Państwa i powtarzamy apel, naszą rekomendację za m.in. Ministerstwem Zdrowia, żeby podczas świąt Wielkiej Nocy zrezygnować z długich podróży, z planowanych odwiedzin rodzinnych. I cały czas zdajemy sobie sprawę, że ten komunikat w obliczu świąt Wielkiej Nocy może brzmieć dla Państwa bardzo obco i nieprzyjaźnie, ale jednak mimo wszystko w tej trudnej dobie, a w dobie pandemii o to apelujemy. Proszę zastanowić się nad podróżami świątecznymi i ograniczyć przemieszczanie się, czy pomysły na przemieszczanie się do niezbędnego, naprawdę niezbędnego minimum. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Piotr Stelmach w tym składzie dla Państwa do północy. Thank you. promień światła. Ray of light. Popowe, popkulturowe, to już chyba tak trzeba powiedzieć, arcydzieło Madonny z drugiej połowy lat 90. i To Have and Not To Hold właśnie z tej płyty. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję. Nawet pamiętam, że są tacy, bo to już nie pierwsze i nie trzecie, nawet nasze spotkanie pięciogodzinne, którzy przez 5 godzin potrafią pozostać w kontakcie i ofiarują swój czas Trójce. Bardzo za to Państwu wszyscy tutaj z Myśliwieckiej 357 dziękujemy. Nie trzeba pisać non-stop maili, wystarczy jeden. To też jest ważne, ale tym, którzy piszą je tak często, również dziękujemy z całego serca. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dzwonimy do Piotrka za 4 minuty. Do powieści. płyta Niczym jak liśćmi. To było 5 lat temu, już 5 lat temu. I to był jego duet z Dawidem Podsiadło. I to była niespodzianka. Zresztą nie jedyna dla nas również na tym albumie. Piotr Madej, czyli Patrick Depen. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobrze się słyszymy? Tak, jest super. Że tak użyję cytatu z innej piosenki znanej polskiego zespołu. Jak tam Kraków? Nigdy tak jak dziś? Nigdy tak jak dziś. Byłem dzisiaj na spacerze z psem po rynku i myślę, że jest to jedyne w swoim rodzaju przeżycie, ponieważ taki widok nie istnieje nawet o 5 rano w środku tygodnia. Miasto jest puściutkie i nie ma ani jednego człowieka, wszystko jest pozamykane, co jest naprawdę dziwne. Wydaje mi się, że mogę już nigdy nie zobaczyć takiego Krakowa. Hmm. Jak już wszystko wróci do normy. Piotr, bo tak naprawdę Kraków przez te wszystkie lata dostarczył również i nam, przepraszam, że to tak powiem, ale to jest po prostu prawda, pięknej pracy, materiału do pracy, bo przecież muzyka stamtąd, artyzm stamtąd, on wciąż jest obecny na antenie radiowej, na antenie Trójki. No właśnie, to wyprzedziłeś troszeczkę moje pytanie. Jak to jest widzieć taki rynek i widzieć takie ulice, uliczki? A jakie to jest wrażenie, jakie to uczucia dla kogoś, kto tam mieszka? No właśnie, tak jak powiedziałem, jest to bardzo ciekawe i bardzo pobudzające, bo tak jak powiedziałeś, stąd dużo przeróżnej sztuki do świata wystartowało, mhm. Ale jak się tutaj mieszka, to przestaje się to jakoś... W sensie Kraków na przykład nie działa na mnie jako na artystę inspirująco, bo tak jakby jestem już do tego mocno przyzwyczajony. Natomiast rzeczywiście takie pejzaże jak teraz podczas tego, co się dzieje, kiedy miasto, które zawsze tętniło życiem i było dla mnie wręcz miejscem, którego unikam, bo tam było za głośno, nagle jest ciekawe i wprowadzać taki klimat małomiasteczkowy. Jest jak na rynkach małych po prostu miejscowości. Tak. A powiedz o psie, bo ja nie wiem, czy my możemy o tym powiedzieć na antenie. Rozmawialiśmy chwilkę poza anteną, tuż przed połączeniem, tuż przed wejściem na antenę. Ty, zdaje się, coś dobrego dla niego dzisiaj zrobiłeś. No właśnie, jak tylko skończymy rozmawiać, to dokańczam transakcję, gdzie kupuję mu zabawki, bo wszystkie porozwalał. I właśnie zdecydowałem się na ośmiornicę i lisa. To dostanie, tak? Tak. Okej, okay. To bardzo proszę go tam wyściskać od nas i podrapać za lewym i prawym uchem, bo to jest ważne. Ale teraz do piosenek. Przypomnij krótko historię tych niedopowieści, jak się udało zaprosić Dawida Podsiadło do tego projektu. To było w 2014 roku. Schodziliśmy razem z Dawidem ze sceny podczas męskiego grania we Wrocławiu i trochę pod wpływem emocji, a pod wpływem też po prostu takich niecnych planów zapytałem się Dawida, czy nie zechciałby i nawet nie zdążyłem dokończyć pytania, on powiedział, że jasne, z wielką chęcią. No i rok później, kiedy już wiedziałem mniej więcej, jak będzie wyglądać moja płyta i miałem już piosenki, to właśnie mi się wydawało, że do niedopowieści Dawid będzie pasował dosyć nieźle. Wysłałem mu, powiedziałem co i jak, o czym to jest i bardzo mi się to wszystko spodobało i spotkaliśmy się w Warszawie i nagraliśmy. A później... Natomiast ciekawostką, tak? Przepraszam, że przerwałem, ciekawostką może być historia z Puzonem, bo Dawid, umówiliśmy się, że będzie mógł zagrać na Puzonie i natomiast w dniu nagrań, kiedy napisałem mu SMS-a jak tam z Puzonem, to okazało się, że tam nie do końca go ogarnął i mając tam półtorej godziny przed nagraniami jeszcze jeździliśmy z menadżerem po Warszawie, szukaliśmy jakiegoś Puzonu do pożyczenia. Gdzie się udało znaleźć? Jeśli mam być szczery, to nie pamiętam. Okay. Bo to bardziej menadżerowi się to udało, aha, niż mi. On znał lepiej światek. No ale wiem, że gdzieś tam komuś musiałem flaszkę postawić. O tym na antenie raczej Polskiego Radia nie mówimy, a odwdzięczyć się. Flaszkę dobrej wody mineralnej. O, wody mineralnej, tak jest. Okej. Okay. Piotr, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę, powiedziałeś ciekawą rzecz, chciałbym, żeby się krótko rozwinął teraz. To będzie takie ostatnie pytanie, ale mam nadzieję, że ono zaprocentuje w przyszłości. Znaczy efekty tego, co robisz, zaprocentują w przyszłości. Bo powiedziałeś, No dobrze, nie wiem, co ze sobą zrobić, mam dużo czasu, zacząłem tworzyć nową płytę. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. I idzie mi z tym bardzo dobrze. Robię to od jakichś 2 miesięcy, już mam za 4 piosenki 5, tylko na razie bez tekstów. Mhm. Są już melodie, ale teksty się dopiero piszą. I jest naprawdę dobrze. W sensie nie dość, że mi idzie mi to szybko, ale także jestem z tego zadowolony. Ale to też dlatego, że tak sobie trochę wymyśliłem, że chcę tą płytę robić szybko, podejmować szybkie decyzje, nie upatyczkować się przy tym, ponieważ tak robiłem przy poprzedniej płycie i na zdrowie mi to nie wyszło, a teraz chcę zrobić płytę właśnie sprawnie i zwinnie. Rozumiem, czyli 3.0 to jest ta poprzednia, 3.0 to jest ta poprzednia płyta. Następnej kiedy się możemy spodziewać? 2020 zdążysz, czy to jednak będzie następny rok? Tak jak myślisz? Zdążyć na pewno zdążę, tylko nie wiem, czy logistyka nakaże, żeby to wydawać w tym roku. Podejrzewam, że raczej się wstrzymam do wiosny przyszłego roku. Do wiosny? Na pewno coś usłyszymy w tym roku, coś z single. Może 2, ale płyta myślę, że dopiero na początku przyszłego. Do wiosny przyszłego roku. Mam do ciebie jeszcze jedną taką prośbę nietypową, niemuzyczną. Znaczy dwie prośby mam. Przede wszystkim, żebyś pamiętał o tym, żeby zostawać w domu, bo jak powiedziałeś o tym spacerze, rozumiem, że to pies i że spacery z psem, one też są ważne. Ale jeśli już będziesz na takim spacerze z psem, na rynku, w porze no, typowej na wychodzenie z domu z psem, to czy mógłbyś nam przysłać takie nietypowe zdjęcie tego serca Krakowa? Spróbujemy coś z nim zrobić. Da się to w ogóle wykonać? No pewnie. Nawet śmiem twierdzić, że jestem w stanie to wysłać zaraz, bo mam tego zdjęcia, ale oczywiście jeśli będą niewystarczające, to mogę się postarać, bo nie kryję, że mnie tam ciągnie na ten rynek teraz, jak jest taka sytuacja. Okej. No dobrze, to ja w takim razie czekam na to zdjęcie. Niech ono będzie, na pewno się przyda, nie zginie w każdym razie. I życzę ci fantastycznej, twórczej pracy mimo ciężkiego czasu. Oczywiście będziemy czekali na nowe pomysły muzyczne, jak one już będą tymi nowymi pomysłami, żeby je zagrać. Bardzo dziękuję. Okej. Piotr Madej, czyli Patrick the Pen. No to jeszcze raz z tej płyty Niczym jak liśćmi. Teraz Ballad of an Elephant. It's my last night in this cage. From my sleep I will not wake. This cage was open for your love. The taste of night cut down your throat. Have time. Tak spoglądam sobie na rewers okładki tej płyty. Dumny i dumnie wmontowany znak jakości programu Trzeciego Polskiego Radia. Niczym jak liśćmi Patrick the Pan, 2015 rok, The Ballad of an Elephant. Jeżeli z Piotrem Madejem rozmawiałem o Krakowie, o pustym rynku, o nietypowych widokach, jakie właściwie nie stają się niczyim udziałem nigdy, tylko właśnie w tej dobie, no to niejako wywołałem temat tej piosenki. Ona musi się teraz pojawić, jeżeli Państwo pozwolą. Jeszcze taki mail od pana Piotra przyszedł przed chwilą. Pracuję przy samym rynku w Krakowie już prawie 10 lat i tak jak teraz w czasie pandemii przejeżdżam tamtędy rowerem.

taki polski łajc. Teraz chyba trochę zdziwią się. Szuka szuflady do podeski, nie lepiej daj. Nazywam się Sosnowski, nie dobrze sprawdź. Pewnie dokądkolwiek zechcę. Jestem sobą, nie zmienię się. Co się przecież może stać? Co najwyżej oberwę znowu po łbie. Za stary jestem na to, by się siebie bać. Nazywam się Sosnowski. Przed chwilą pan Zbyszek z Bielska-Białej napisał: Sosnowski. Dziś mija miesiąc od ostatniego koncertu, na którym byłem. 6 marca solo akt w Oświęcimiu. Już wtedy były wątpliwości, czy koncert się odbędzie, ale Bartek pięknie zagrał. No i kiedy ten następny koncert? Spokojnej nocy. Również, panie Zbyszku, spokojnej nocy dla wszystkich państwa. Dobrego snu, ale jeżeli państwo jeszcze nie zasypiają i zechcą spędzić i te godzinę i 20 minut, które zostały do północy i później jeszcze trochę czasu z nami, z Trójką, to będzie nam bardzo, bardzo miło. Sosnowski S, a jeszcze wcześniej Franz Beckenbauer i zespół Bownik. Kiedy ostatnio, w sobotę, chyba to nawet było w piątek, tak? W ostatni piątek, pojawiły się fragmenty solowej płyty Roberta Gawlińskiego X, to okazało się, że państwo są bardzo wrażliwi na te jego piosenki z solowych albumów. Na dzisiaj postanowiłem też do studia jeden taki album przynieść, to jeszcze poprzedni, drugi, czyli Kwiaty jak relikwie. Przepiękna opowieść o parze rock'n'rollowych kochanków. Wieczna droga. Dziś piękny był dom. Nie czuli bólu, gdy śmierć przyszła cicho, zabrała życie i łzy. Dla nich wieczna droga dzikich serc. Sid Vicious, basista zespołu The Sex Pistols i jego dziewczyna Nancy Spungen. To oni są bohaterami tego utworu, przepięknego zresztą, Sid i Nancy, Robert Gawliński. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Wiem, że powtarzamy bardzo często te komunikaty. Wiem, że być może one nie są jakąś wyrafinowaną formą radiową, najbardziej atrakcyjną, ale tak mi się wydaje. W tej dobie, w tych tygodniach, w tych dniach to są komunikaty płynące z naszej anteny. Naprawdę, naprawdę najważniejsze. Myślę, że nie tylko dla Państwa, ale dla nas również, dla nas samych. To teraz tak, za 14 minut jest godzina 23, po 23 w ostatniej godzinie naszego spotkania pierwsza część archiwalnej rozmowy z Muńkiem Staszczykiem. Będzie opowiadał o 35-leciu zespołu T-Love, część druga w najbliższą sobotę między 15 a 19. A jeszcze przed 23 nowi, ambitni z Trójmiasta nazywają się Nene Heroin. takiego szeroko rozumianego świata muzycznego dostaliśmy ostatnio m.in. piękne prezenty od duetu Skalpel. Dostaliśmy też znakomitą płytę zespołu Immorto Onion, wielokrotnie prezentowaną na naszej antenie. No i słyszymy to, co słyszymy od zespołu, nowego polskiego zespołu Nene Heroin z Trójmiasta. Matka bohaterka, bo to podobno właśnie tak brzmi po gruzińsku. Nene Heroin, to oni przed chwilą. Myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie w najbliższych tygodniach, to też powinni się odezwać na naszej trójkowej antenie. I dobrze, że jest odzew z Państwa strony na to, co robią i na to, jak grają. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl przekaże muzykom, jeśli tylko będę miał z nimi kontakt. No to jeszcze przed godziną 23:00 jedna propozycja od Nene Heroin, utwór zatytułowany Prince.